www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بھائیو اور بزرگو، نوجوان ساتھیو، دنیا میں جو دین اور مذاہب پائے جاتے ہیں وہ دو طرح کے، کچھ ایسے مذاہب ہیں جو نسلی اور خاندانی ہیں، کہ اس نسل میں خاندان میں جو پیدا ہو گیا بس وہی اس مذہب سے جڑ سکتا ہے، کوئی باہر کا آدمی اس میں شامل نہیں ہو سکتا. چنانچہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہودی مذہب کا یہی حال ہے کہ آج کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں یہودی بن جاؤں تو وہ بن نہیں سکتا. یہودی تو وہی ہے جو یہودا کی اولاد ہے یا بنو اسرائیل میں سے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ پارسی مذہب ہے، کوئی باہر کا آدمی پارسی نہیں بن سکتا، جو پارسی نسلی ہے وہ نسلی ہے بس، اسی لیے ان کی تعداد دنیا میں سمٹتی جا رہی ہے. نسل سمٹ رہی ہے تو مذہب بھی کیا ہے سمٹ رہا ہے. اس کے برخلاف کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ جو دعوتی مذہب ہے، یعنی ان کے ہاں کوئی قید نہیں ہے، کیا خاندان ہے، کیا نسل ہے، کیا زبان ہے، کیا علاقہ ہے، جو چاہے اس میں داخل ہو جائے. ایسے دعوتی مذاہب میں ہمارا دین اسلام بھی شامل ہے، کہ اس دین کے لیے کسی خاندان کی کوئی قید نہیں ہے کہ بھائی فلاں خاندان کا ہے تو وہ مسلمان ہے، کسی زبان کی کوئی قید نہیں کہ فلاں زبان بولو گے تو مسلمان کہلاؤ، کسی علاقے کی کوئی قید نہیں ہے، کسی طبقے کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ بالکل عام ہے، ہر خاندان والا مذہب میں آ سکتا ہے، ہر زبان والا آ سکتا ہے، ہر علاقے والا آ سکتا ہے، ہر طبقے والا آ سکتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. خالی عرب والوں کے لیے نہیں, خالی خاندان قریش کے لیے نہیں, خالی عربی بولنے والوں کے لیے نہیں, بلکہ تمام عالم کے لیے پیغمبر علیہ السلام کو رسول اللہ بنایا گیا. تو یہ دعوتی دین, اور اللہ تعالی نے امت کی ذمہ داریوں میں یہ بات شامل فرما دی ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ اپنوں کو بھی ٹھیک کرو, دوسروں کو بھی ٹھیک کرو. تمہارا کام یہ ہے بحیثیت امت کے مجموعی طور پر یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے دین کی دعوت دوسروں تک پہنچائیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, بار بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. تم لوگ خیر امت ہو. اس کی تفسیر فرمائی پیغمبر علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ نے 70 امتوں میں سے منتخب کر کے امت محمدیہ کو مقرر کیا ہے. فرمایا تم سب سے کامل مکمل اکمل امت ہو, جیسے پیغمبر علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں, یہ امت تمام امتوں کی سردار ہے. کنتم خیر امتی اخرجت للناس, تمہیں بھیجا گیا ہے انسانیت کی نفع رسانی کے لیے. للناس کہا گیا جس کے اندر سب انسان شامل ہیں, مسلمان بھی شامل ہیں, غیر مسلم بھی شامل ہیں, سب کے لیے تمہیں نفع رسانی کا ذریعہ بنا کر بھیجا گیا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف, اچھائیوں کا حکم کرو, وتنہون عن المنکر, برائیوں پر روک ٹوک کرو, وتؤمنون باللہ, اور اللہ تعالی پر ایمان پختہ رکھو. تؤمنون باللہ کا ترجمہ یہ نہیں ایمان لاؤ اللہ پر, وہ تو تم ایمان لائے ہوئے ہو ہی جبھی تو خیر امت ہو. تؤمنون باللہ, ایمان پر قائم رہو. یہ ساری سرگرمیاں ایمان پر قائم رہ کے انجام دینی. اب کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ بھائی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہر ہر آدمی کو ہر ہر وقت یہ کام کرنا پڑے گا اور سارے لوگوں کو اپنے کام کاج بند کر کے اسی کام پہ لگ جانا چاہیے. تو یہ سوچ سکتا تھا تو اللہ تعالیٰ کو تو سب پتا ہے, اگلی پچھلی سب خبر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کی وضاحت فرمائی, دوسری آیت میں اس کی وضاحت کہ یہ کام کس درجے کا ہے. کیونکہ جب تک کام کی درجہ بندی نہ ہو کام صحیح نہیں ہو سکتا, کام حد پہ نہیں رہ سکتا. کیا وضاحت فرمائی؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, تمہارے اندر ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے. اس جملے سے علماء سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ یہ فرض کفایہ کے درجے کی چیز ہے. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُمْ, وہاں پر مطلق فرضیت کی بات آئی, ہماری ذمہ داری عمومی, اور اس آیت میں اس کا درجہ بتلایا گیا. کچھ لوگ اس کام میں ہر وقت لگے رہیں, اگر کچھ لگے رہیں گے تو سب کے ذمے سے وبال ختم ہو جائے گا, کوئی بھی نہیں لگے گا تو سب ذمہ دار. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. اب اس سے امت کے لیے سہولت نکلی. کچھ لوگ اس کام میں لگ جائیں, کچھ اس میں لگ جائیں, کچھ اس میں لگ جائیں تو کام بڑھیا ہوگا. اس کو کہتے ہیں تقسیم کار کا اصول. کام سب ہونے, اس لیے کہ ہر کام اپنی جگہ ضروری ہے. اگر سب ایک کام میں لگ جائیں دوسرے میں نقص آ جائے گا. لہذا ہر کام کے لیے افراد متعین کیے جائیں اور وہ اپنے حلقے میں مشغول رہ کر کے کام کریں, دوسرے کا موقع ملے دوسرے کا تعاون کرتے رہے تو کام بڑھیا چلے گا, شاندار چلے گا. اب اس کی مثال یہ ہے کہ یہ حکومت چل رہی ہے, حکومت چل رہی ہے تو اس کے کارندے الگ الگ ہیں. کوئی کسی کام پر مامور ہے, کوئی کسی کام پر ہے. بتائیے, کچھ کارندے ہیں جو ٹرین چلا رہے ہیں جی, کچھ کارندے ہیں جو بسیں چلا رہے ہیں, کچھ کارندے ہیں جو اور دیگر سرکاری ضروری آفیسز میں کام کر رہے ہیں. اب اگر یہ تحریک چلا دی جائے کہ بھائی سب آدمیوں کو کام چھوڑ کر کے ٹرین چلانے پہ لگا دینا چاہیے, اور سارے سرکاری ملازم استعفے دے دے کر کے سب ٹرین پہ پہنچ جائیں کہ بھائی ہمیں اسی کام پہ لگاؤ, تو بقیہ کا کیا ہوگا بھائی؟ نظام خربتے میں پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ بتائیے کام کیسے چلے گا؟ کچھ یہ کام لے لیں, کچھ یہ لے لیں, کچھ وہ لے لیں, تو کام اچھا چلے. یہی دین ہے, اس دین کے مختلف شعبے ہیں اور ہر شعبہ ضروری اور لازم, اور ہر شعبے کے لیے افراد چاہیے, ہر شعبے کے لیے اپنی جان کھپانے والے چاہیے. جب یہ دین اپنی صحیح شکل و صورت میں باقی رہے اور قائم رہے, اور کوئی شعبہ دوسرے شعبے کو اپنا معارض نہ سمجھے بلکہ اپنا معاون سمجھے, اور دین کی ترقی کو نمبر ایک پر رکھے, تو دیکھیے وہی انقلاب آئے گا جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے زمانے میں آیا. اس وقت چونکہ دائرہ مختصر تھا اس لیے سارے کام ایک جگہ ہو رہے تھے. مسجد نبوی جو ہے وہ سب کا مرکز تھی, وہاں درس بھی ہو رہا تھا, وہاں تفسیر قرآن بھی ہو رہی ہے, وہاں شرح حدیث بھی ہو رہی ہے, وہاں تزکیہ بھی ہو رہا ہے, اور وہاں پر فوجی نظام بھی وہیں سے چلایا جا رہا ہے. ہاں بھائی, کون کون نام لکھا رہا ہے جہاد میں جانے کے لیے, رجسٹر بھی وہیں بن رہا ہے, صدقے کا مال بھی وہیں جمع ہو رہا ہے, بیت المال کا کام بھی وہیں ہو رہا ہے, ایک ہی جگہ سب ہو رہا ہے, اور سب کار نبوت ہے. کسی ایک کو بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ نبی والا کام نہیں ہے. بتائیے یہ سارے کام مسجد نبوی میں ہوئے یا نہیں ہوئے؟ یہ حضرات علماء بتائیں. حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں, ایک صاحب آئے بیٹھ گئے, پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا سنت پڑھی ہے, تحیت المسجد پڑھی؟ کہ جی نہیں پڑھی. یہ پڑھ لو. آپ نے ان سے نماز پڑھوائی, سب لوگ متوجہ ہو گئے, کون آ گیا؟ حضور نے جس سے نماز پڑھوائی خطبے میں. نماز کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ یہ جو آدمی آیا ہے یہ غریب فقیر ہے, اس کے لیے چندہ جمع کرو. چنانچہ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں اچھا خاصا ڈھیر جمع ہو گیا. اور یہ کام کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد میں ہو رہا ہے, اور حضور کے حکم سے ہو رہا ہے, اور آپ نے اس سے جو نماز پڑھوائی وہ بھی اسی حکمت سے کہ سب جان لے کہ یہ آدمی بیچارہ غریب آیا. تو بتاؤ یہ کار نبوت ہے کہ نہیں؟ یہ غریب کی مدد کرنا یہ کار نبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیے ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ نے تمام جماعتیں جہاد کے لیے روانہ فرمائی تو یہ کار نبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ علاقوں کے اندر قرآن پڑھانے کے لیے افراد بھیجے تو یہ کار نبوت ہوا یا نہیں ہوا؟ دین کی اشاعت کے لیے لوگوں کو روانہ کیا تو یہ کار نبوت ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ ساری چیزیں دین ہیں اور اسی سے یہ دین قائم ہے. یہ سب شعبے زندہ رہیں گے تو دین زندہ رہے گا, یہ سب شعبے باقی رہیں گے تو دین باقی رہے گا. تو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ دعوتی دین ہے, اور بحیثیت امت کے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے دائرے اثر میں دین کی اشاعت, دین کو قائم کرنے, دین کی دعوت دینے کا ذمہ پورا کرے اپنے دائرے اثر میں. اور ایک جماعت ایسی تیار ہو ہر علاقے میں, بلکہ ہر محلے میں, یہ جو یہ کام مسلسل انجام دیتی رہے, کیونکہ یہ ایک دو دن کا کام نہیں, جب تک یہ دنیا قائم ہے جب تک اس جماعت کی ضرورت. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ, کسی زمانے تک محدود نہیں, کسی علاقے تک محدود نہیں, ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے. اور اس میں جو بھی آدمی حصہ لیتا ہے وہ اپنے لیے اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے. فرض کفایہ ہونے سے کسی عمل کی اہمیت گھٹ نہیں جاتی, یہ یاد رکھیے گا. کبھی آپ سمجھیں کہ بھائی مفتی صاحب نے تو اس کا درجہ گھٹا دیا, گھٹایا نہیں ہے. جو اصل حیثیت ہے وہ بیان کر کے اب جو اگلی بات ہمیں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ فرض کفایہ بے شک فرض عین سے نیچے کا درجہ ہے, مگر جو حصہ بن جائے فرض کفایہ کا وہ بہت بڑے اجر و ثواب کا مستحق ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ نماز جنازہ, بتائیے فرض عین ہے یا فرض کفایہ؟ فرض کفایہ. کیونکہ اگر فرض عین ہوتی تو بڑا مسئلہ ہو جاتا, کسی کو خاص ضرورت سے جانا ہے, جنازہ ہے, نہیں جائے تو گنہگار ہو. اس لیے شریعت نے تخفیف کی کہ چلو بھائی فرض کفایہ ہے, یہ تو درجہ متعین ہوا, مگر اجر و ثواب. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے میں شریک ہو اسے ایک قیرات کے برابر ثواب ملے گا, جس میں چھوٹے سے چھوٹا قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے. اور جو جنازے کے ساتھ قبرستان تک چلا جائے اسے ڈبل قیرات ملیں گے. وہ بھی احد پہاڑ کے برابر ہے پردے کی پایا، مگر جو اس میں شریک ہو گیا وہ عظیم اجر و ثواب کا کیا ہے، مستحق ہے. تو فرض کفایہ ہونے سے ثواب میں کمی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول تھا کہ جنازے میں شرکت کر کے واپس آ جاتے تھے. جب یہ حدیث انہوں نے سنی تو بڑے غم اور افسوس کے ساتھ ارشاد فرمایا، لقد فرطنا فی فراری کثیرا، ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تو ہم بھی قبرستان جایا کرتے، بہت سے قراریت ہم سے چھٹ گئے. تو جو آدمی جس درجے میں بھی دین کی اشاعت میں، دین کی دعوت میں حصہ لے گا وہ عظیم اجر و ثواب کا مستحق ہے. جیسے بھی دعوت ایک عمومی مفہوم ہے، شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں امت پر ڈالی گئی ہیں وہ ایک عمومی معنی کے اعتبار سے ڈال دی گئی، اس کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص نصاب، کوئی خاص منہج، وہ ایسے فرض نہیں کیا گیا کہ اگر اس کے خلاف ہو جائے تو آدمی سے مواخذہ ہو، ایسا نہیں. کیونکہ زمانہ بدلے گا، حالات بدلیں گے، لوگ بدلیں گے، ہر زمانے کے اعتبار سے امت خود طے کرے گی کہ بھائی آج کے حالات کے اعتبار سے کون سا طریقہ مفید ہے. تو ایک مفہوم کلی تو ضروری ہے، مگر اس کا کوئی خاص دائرہ متعین کر دیا جائے یہ صحیح نہیں کہ بھائی اس کے بغیر تو کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ حد سے تجاوز ہو جائے. شریعت نے نفس دعوت کو فرض کیا جس درجے میں بھی رکھا، مگر اس کی خاص کوئی صورت متعین نہیں کی. چنانچہ ہر زمانے کے علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے اس کی تدبیق کی. آج سے 100 سال پہلے، آج اسلام کو آئے ہوئے کتنے 100 سال ہو گئے؟ 1450 سال ہوئے. آج سے 100 سال پہلے تک، یعنی 1350 سال تک، کیا دعوت کا کام نہیں ہوا؟ بتائیے، دعوت کا کام اس سے پہلے ہوا کہ نہیں ہوا؟ مگر ہر زمانے میں لوگ اپنے اپنے حساب سے کرتے رہے، کوئی وعظ و خطابت کے ذریعے کرتا رہا، کوئی انفرادی ملاقاتوں کے ذریعے کرتا رہا، کوئی تحریر کے ذریعے کرتا رہا، کوئی خاص تحریر کے ذریعے کرتا رہا. اب زمانہ بدلا، حالات بدلے، مصروفیات لوگوں کی بدلی، ماحول بدلا، تو حضرت جی حضرت مولانا شاہ محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات بہت بلند فرمائے، پوری امت کی طرف سے انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے ایک اللہ کے فضل و کرم اور توفیق سے ایک راستہ نکالا کہ بھائی ماحول سے نکلو، کیونکہ خرابی کس میں ہے؟ ماحول میں. ماحول سے نکلو اس لیے کہ اگر ماحول میں رہتے رہتے کام ہوگا تو اثر انداز نہیں ہوگا. ماحول سے نکلو. نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف میں روایت ہے، جو آدمی 40 دن با جماعت نماز اس طرح پڑھے کہ تکبیر اولا نہ چھوٹے، اس طرح پڑھیں کہ تکبیر اولا نہ چھوٹے، کتنے دن؟ 40 دن. فرمایا اسے 2 پروانے عطا ہوتے ہیں، 1 پروانہ جہنم سے نجات کا کہ بھائی تجھے جہنم میں نہیں جانا ہے، تو نے 40 نمازیں پڑھ لی تکبیر اولا سے، اور ایک پروانہ نفاق سے برات کا کہ تو منافق نہیں ہوگا انشاءاللہ. اب ایک آدمی گھر پہ رہ رہا ہے اور ماحول اس کا ٹھیک نہیں, کاروبار کا ساتھ ہے, بچوں کا ساتھ ہے, دوستوں کا ساتھ ہے, تو یہ 40 دن تکبیر اولا سے نماز پڑھنا اس کے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے. عام آدمی کے تو بات چھوڑو, جو دیندار کہتے ہیں آج وہ بھی نہیں کر پائیں گے, چاہ کے بھی نہیں ہو پائے گا الا ماشاءاللہ. نکل کے جا رہا ہے, بچہ رونے لگا, بیگم کہہ رہی ہے بخار ہوا جا رہا ہے, ڈاکٹر کو لے جانا ہے فوراً. اب بجائے مسجد کے ڈاکٹر کے پاس چل گئی, چاہ رہا تھا کہ بھائی پڑھ لے تکبیر اولا کر لے, تو بتاؤ گھر میں رہے گا تو یہ بات پیش آئے گی کہ نہیں آئے گی. اور کوئی کاروباری مصروفیت ایسی آ جاتی ہے کہ چاہ کے بھی آدمی نہیں پورا کر پاتا, تو حضرت نے فرمایا اس ماحول سے نکلو. اب ماحول کون سا؟ چلو باہر چلو. تو باہر جا کر کے یہ نہیں ہے کہ بھائی کسی شہر میں جاؤ, ہمارا رشتہ دار ہو, اس کے یہاں مہمان بن جاؤ, خوب خاطر مدارات ہوگی کہ خالو صاحب آئے. یا یہ ہے کہ بھائی مالدار آدمی ہے, بڑھیا سا ہوٹل کر لو, اچھا بڑا شہر ہے, ہوٹل میں رہیں گے اور دن میں گشت کریں گے. یہ نہیں, کیا کہا, امیر ہو غریب ہو, رشتہ دار ہو بے رشتہ دار ہو, مسجد میں رہنا ہے. کہاں رہنا ہے؟ مچھر کاٹے تو بھی رہنا ہے, کیڑیاں لپٹ جائیں تب بھی رہنا ہے, بتائیے مسجد میں رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ جھک مار کے نماز پڑھنی پڑے گی, بتائیے پڑھنی پڑے گی یا نہیں؟ اگر آپ سوتے رہیں گے اور نماز کا وقت آئے گا تو نمازی آ کے اٹھا دیں گے, چلو بھائی اذان ہو چکی. اور بھائی فرض تو فرض, سنتیں اور نفلیں بھی پڑھنی پڑیں گی, ہو سکتا ہے تہجد بھی پڑھنی پڑ جائے, ہے یہ نہیں؟ جو جوان کبھی اپنے گھر رہ کر کے 2 رکعت تہجد نہیں پڑھ پائے گا وہ چلے میں ہر دن پڑھے گا, ناوا نہیں ہوگی. کیوں؟ ماحول بدلا. کون سا ماحول آیا؟ مسجد والا ماحول آیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ دعوتی تحریک ہے, ہم کہتے ہیں یہ اصلاحی تحریک ہے. یہ آدمی جو نکل کے آیا ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے آیا, اس کے ذریعے سے دوسروں کی بھی اصلاح ہو جائے گی, اس طرح دعوتی بھی ہے, ٹریننگ کی تحریک ہے. یہ چلا جو ہے یہ گویا ہماری اصلاح کا کیمپ ہے کہ بھائی اتنا وقت لگاؤ تو 40 دن کو اثر ہے تبدیلی میں, 40 دن کو اثر ہے. ابھی حدیث سنائی آپ کو 40 دن کا تذکرہ, اس میں ایک اور روایت ہے, جو آدمی مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھے لگاتار, کوئی نماز نہ چھوٹے, اس کو بھی پروانہ ملتا ہے, وہاں بھی 40 ہے یہ نہیں؟ قرآن میں بھی 40 کا تذکرہ ہے. سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا, پہلے 30 دن کا وعدہ تھا, پھر 10 دن بڑھا دیے تو کتنے ہو گئے؟ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. 40 ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہ جو طریقہ جاری کیا یہ لازم نہیں ہے کہ بھئی اگر آپ نے چلا نہ لگایا تو آپ دیندار ہی نہیں, مگر بہتر ہے, اچھا ہے. تجربے سے اس کا مؤثر ہونا ثابت ہوا ہے. کوئی کرے تو انشاءاللہ نفع ہوگا. اور 40 کو 40 کو 40 سے ملا دو تو 4 مہینے ہو گئے. 4 مہینے کہاں سے لیے؟ کہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے ہوتے ہیں تو روح پھونکی جاتی ہے. سب روح پھونکتی ہے 120 دن میں. وہ فقہا لکھتے ہیں 120 دن. 40 دن میں تبدیلی ہوتی ہے. تو گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ تکمیل ہو جائے گی. اگر ایک انداز پر زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ دین میں جماؤ آ جائے گا, استحکام آ جائے گا, عادت بن جائے گی. اپنے گھر پر رہ کر کے بھی تکبیر اولا پڑھنے کی آسانی ہو جائے گی, کیونکہ عادت بنی ہوئی ہے. کسی چیز کی عادت بن جانا خیر کے کام کی, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم اور انعام. یہ سلسلہ حضرت نے جاری کیا ماشاءاللہ. اور جو ایک چھوٹی سی مسجد سے چلا تھا جو شہر کے بھی بالکل کنارے پر تھی, الگ تھلگ, یہاں کوئی آبادی بھی نہ تھی, اس وقت جب یہ سلسلہ شروع ہوا اللہ نے ان کے اخلاص کی برکت سے اس میں ایسی برکت ظاہر فرمائی کہ تمام عالم میں, قریے قریے میں, ملکوں ملکوں میں, گھر گھر میں یہ تحریک پھیل گئی. اور کتنے بے نوازی نوازی بن گئے, کتنے گنہگاروں نے توبہ کر لی, کتنے جاہلوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نواز دیا. یہ ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کی میرے بھائیوں ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح دین کو سمجھے, صحیح دین کو پھیلائے اور اپنے دائرے اثر میں اسے نافذ کرنے کی کوشش کرے. یہ لازم اور ضروری ہے. اگر اس کے اندر ہم کامیاب ہیں تو ہم واقعتاً کامیاب ہیں, اور اگر اس کے اندر ہمارے نفس ہے, کوتاہی ہے, تو ہم ٹوٹے میں ہیں اور نقصان میں. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس سورت میں بیان فرمایا جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی, چھوٹی سی سورت. قرآن پاک کی جو 3 چھوٹی سورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے, اور شاید سبھی کو یاد ہو سورہ والعصر. اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. بلا شبہ تمام انسان خسارے میں ہیں, انسان مگر خسارے میں. بڑا ڈر پیدا ہو گیا. انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے, اس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رفیع خسر, ٹوٹے میں, خسارے میں, یعنی اگلی زندگی میں ناکام ہے. ڈر پیدا ہوا اور ذہن میں یہ سوال آیا اس خسارے سے نکلنے کی کیا شکل ہے. مثلا کوئی آدمی یہ کہے کہ تم تو برباد ہو, یہ کہے تو جس کو کہا جا رہا ہے فوراً اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ میں بربادی سے کیسے نکلوں. یہ بات ذہن میں آئے گی یا نہیں؟ تو ہمارے بھی ذہن میں یہ بات آئی, سب انسان خسارے میں ہیں, اب خسارے سے نکلیں تو کیسے نکلیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 4 کام کرو تو خسارے سے نکلو. کتنے کام کرو؟ 4. الا الذین آمنوا, پہلا کام یہ ہے کہ پکا سچا ایمان لاؤ تو عمومی خسارے سے نکل جاؤ، کیونکہ جس کے پاس ایمان کا ٹکٹ ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، انشاءاللہ وہ باہر نہیں رہ سکتا. تو ایک تو خسارہ یہ ہوا، کم ہوا مگر پورا کم نہیں ہوا، پورا کم نہیں ہوا، کیونکہ یہ گارنٹی تو مل گئی کہ جس نے کلمہ پڑھا جو ایمان لایا وہ جنت میں جائے گا، لیکن کبھی جہنم میں نہیں جائے گا اس کی گارنٹی ابھی نہیں ملی، کیونکہ ایمان کے ساتھ اگر برائی بھی شامل ہو تو وہ اللہ کے اختیار میں ہے، چاہے تو معاف کر دے چاہے تو سزا کر دے، تو خطرہ تو ہے، خطرہ تو رہا. یہ خطرہ کیسے ختم ہوگا؟ فرمایا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ ساتھ میں اچھے اعمال دو تو آپ گارنٹیڈ جنت ملے گی، جہنم سے بچو گے. تو خسارہ اور کم ہو گیا لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوا. ختم پھر بھی کیوں؟ کیونکہ آدمی کا مرتے دم تک اعمال صالحہ پر جمنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ طبیعت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی جوش ہے اور کبھی سستی ہے، ہر آدمی کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے ہیں. اب اعمال صالحہ کر تو رہا ہے، ایمان بھی ہے، مگر اس عمل کا تسلسل آخری سانس تک باقی رہے اس کے لیے ضروری ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہو تو جوش بنا رہے گا، ماحول بنا رہے گا. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک کو سستی آئی دوسرے نے کھڑا کر دیا، ارے بھائی چلو. کسی بھی کام کو کھڑا رکھنے کے لیے آپس میں ساتھیوں کا ایک دوسرے کو حوصلہ دینا ضروری ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب خسارہ بہت کم ہو گیا اور 90% امید ہو گئی کہ بھئی جہنم میں نہیں جائے گا. ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، تواصی بالحق ہے، مگر ایک خطرہ باقی ہے، اور وہ خطرہ یہ ہے کہ جو آدمی جتنا زیادہ دیندار ہوتا ہے اتنا ہی اس کا امتحان اور آزمائش ہوتی ہے. ایک تو آزمائش ہوتی ہے ہم سب کے مشترکہ دشمن شیطان کی طرف سے، وہ ورغلاتا ہے، نفس کو ابھارتا ہے، نفسانی خواہشات پر پوری توجہ صرف کر دیتا ہے تو آدمی کا خسارہ ہو جائے. اور دوسرا خطرہ خود انسانوں کی طرف سے پیش آتا ہے، وہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، کبھی تانے سننے پڑتے ہیں، کبھی بے عزتی ہو جاتی ہے، دین کے کام کرنے میں یہ سب مراحل آتے ہیں. اس لیے کامل خسارہ جب ختم ہوگا جب یہ کرو گے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ہر ساتھی دوسرے کو صبر کی تلقین کرتا رہے، ارے بھائی کوئی بات نہیں ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے، چلو چلو جمے رہو. صبر کے معنی یہاں پر جمنے کے ہیں، دین پر جمنے کے لیے ایک دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہو. جب یہ چار باتیں آدمی میں پائی جائیں گی وہ 100% خسارے سے نکل جائے گا انشاءاللہ. اس کے لیے اچھا ماحول ضروری ہے, اچھے لوگوں سے ربط ضبط ضروری ہے, اور ساتھ میں اس کے لیے علم صحیح ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ ہمارا دین ہوائی دین نہیں ہے کہ بھائی جو چاہے طے کر لو اور چلا دو دین کے نام پہ, یہ نہیں چل سکتی بات. ہمارا دین علمی دین ہے. کیا دین ہے؟ علمی. جو 1450 سال سے تواتر کے ساتھ سلف صالحین سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فقہا سے محدثین سے جو دین چلتا چلا آیا ہے, جو علم ہم تک پہنچا ہے, اسی کی روشنی میں ہمارا سارا کام ہوگا. اس کے بغیر نہیں چل سکتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت شاندار گاڑی ہے, اعلی درجے کی مرسڈیز ہے, پر جو بڑی گراں قدر سمجھی جاتی ہے, 50 لاکھ کی ہے, 90 لاکھ کی ہے فرض کرو, مگر اس کی لائٹ خراب ہے, بلب فیوز ہے یا تار ہٹ گیا ہے اور رات کا سفر ہے, تو بتاؤ اس گاڑی میں اگر سفر کیا جائے گا تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ ہے اتنی عالی شان گاڑی, کیا نتیجہ نکلے گا؟ یا تو وہ ٹکرا جائے جی, یا سڑک سے ہٹ کر گڈھے میں گر جائے, یا کم سے کم یہ تو ہو گئی کہ جانا ادھر تھا چل پڑی ادھر, کیونکہ لائٹ ہی. ایسے ہی دنیا کی کوئی بھی تحریک اگر اس کے ساتھ علم شامل نہ ہو, صحیح علم شامل نہ ہو, تو وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتا. اس لیے ہمیں ہر کام کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے انجام دینا ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی کو اسوہ بنانا ہے. ہر معاملے میں دین کے مفاد کو نمبر ایک پر رکھنا ہے, اور اپنی تمام جد و جہد اور قربانی دین پر صرف کرنی. ہر آدمی اگر اس کا ارادہ کرے اور کوشش کرے تو انشاءاللہ پھر بہار آ جائے, اور جہاں کوششیں ہو رہی ہیں وہاں بہار آئی ہے. آپ اس کا تجربہ کر لیں, جہاں ایسی کوششیں ہو رہی ہیں وہاں کا حال, اور جہاں ایسی کوششیں نہیں ہو رہی وہاں کا حال, دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسا فرق ہے جیسے اجالے اور اندھیرے میں فرق ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی فرق. اس لیے یہ سلسلہ جاری رہے اور ہم اپنی سعادت سمجھ کر کے اس میں لگے رہیں, یہ ہمارے لیے خیر اور فلاح کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر تا زندگی قائم رکھے, دین کی اشاعت میں سربلندی میں باوجود ہمارے نقص اور کوتاہی کے ہمیں لگے رکھنے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ضرور اور فتن سے آزمائش ابتلا سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ دیکھو بات ہم سب نے کھل کر سن لی اور ہمت